Jeg er blitt bedt om å komme med en kort innledning til det programmet vi i det følgende skal høre. For at lytterne lettere skal kunne følge med i det som nå i den nærmeste halvtimen skal skje, vil jeg med en gang gjøre oppmerksom på at de ansvarlige for programmet aldri har ment at de to hovedtyper av retorikk, aktiv retorikk eller såkalt ikke-rasjonell retorikk, og argumentasjon i snever betydning, såkalt rasjonell argumentasjon, ikke kan defineres. Tvert imot er det et uomtvistelig faktum at om personen P gjør bruk av argumentasjon i snever betydning, innebærer det at P anvender et språklig uttrykk U på en slik måte at det finnes en rimelig tolkning av U som enten er tiltenkt av P for sammen med en gitt mengde påstander A og medfører en tese T, mens A av P ikke er tiltenkt bare å medføre T. Eller det er rimelig å anta at P er tiltenkt sammen med en gitt mengde påstander A og medfører en tese T. Mens A ikke rimeligvis er tiltenkt av P og alene medfører T. At personen P gjør bruk av aktiv retorikk innebærer at P gjør bruk av et språklig uttrykk, samt at denne bruk er retorisk, men ikke argumentatorisk i snever betydning. Men det gjorde jo, så vidt meg bekjent, heller ikke Henrik Ibsen. Likevel burde det være innlysende for enhver at det er bedre sent enn alvor. Og siden det nå en gang er kvinneåret 1975, har vi som vår første gjest i programmet i kveld en mann som har vært uheldigere enn de fleste.